أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. إن شاء الله bugünkü dersimizde bidatleri ve bidatların tehlikesini anlattıktan sonra arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala kısmet ederse bidat hakkında geçen şüphelerden bahsedeceğiz. Çünkü daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik. İnsanlar genelde bir kötülük yaptıkları zaman veyahut da bir haram işledikleri zaman mutlaka şeytan bunu onlara süslü gösterir. Mutlaka şeytan bunu onlara süslü gösterir. Ve Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de genelde kötülerin amellerini zikrettikleri zaman zuyyine lehum su'u amelihim veya tövbede olduğu gibi zuyyine lehum su'u amelihim demiştir. İsterseniz haram babında, isterseniz küfür babında Allah tövbede müşriklerin haram aylarla oynamasından bahsederken onlara amellerinin süslü gösterildiğinden bahsetmiştir. Bundan dolayı bidat ehli de Peygamber aleyhissalatü vesselamın dalalet dediği, sapıklık dediği ve ameli kabul olmayacak dediği ameli işlerken tabii ki bu kadar açık hadislerin yanında bazı şüphelere dayanmışlardır. Ve ehli sünnetin menhecini biz daha önce anlatmışken şuna değinmiştik. Ehli sünnet kitaplarını okuyan bir insan itikatta karşı tarafın kitaplarını okuma ihtiyacı duymaz. Neden? Çünkü ehli sünnet imamları genelde bir görüşten bahsedince onun şüphelerini ve ona ret vermeyi de ihmal etmiyorlar. Tabii biz de inşallah ehli sünnet imamlarının menhecine tabi olaraktan bir konuyu anlattık. Bu konunun çerçevesinde bu konu etrafında getirilen şüphelere de cevap vermeye çalışacağız. Tabii başlamadan önce arkadaşlar şüphelere şunu zikretmek istiyoruz. İlk başta bütün bidat ehli kendi bidatlerine şüphe getirirken ya bir nas'ı tahrif ederler, yani ayeti ve hadisi tahrif ederler veyahut da bir hadisin veya bir sözün başını sonunu atarak ortasını alırlar veya sonunu atarlar ortasını getirirler. Bununla kendi yollarına delil almaya çalışırlar. Mesela bu konuda ilk başta zikredeceğim bir iki tane örnek zaten örnek olacaktır. Bir iki tane şüphe buna örnek olacak. İlk başta arkadaşlar bunların dayandığı bazı hadisler, ayetler ve sahabe sözleri var. Mesela en başta en çok zikredilen şüphelerden biri bidat iki kısımdır. Hasene olan bidat da vardır diye. Şu hadistir. Men senne fil islami sünneten haseneten. Hadisini hepimiz biliyoruz. Öyle değil mi? Kim İslam'da güzel bir yol açarsa, kim İslam'da güzel bir sünnet başlatırsa onun ecri ona vardır ve onunla amel edenlerin ecri ona vardır. Kim de kötü bir sünnet yaparsa, kötü bir yol açarsa onun günahı ve onunla amel edenlerin günahı onun üzerindedir ve ecirlerinden ve günahlarından hiçbir şey eksilmez hadisi. Şimdi bidat ehli bu hadise yapışarak diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki kim bir sünnet yaparsa veyahut da bir güzel yol açarsa bu ecrini alır, ona tabi olanların da ecrini alır. O zaman bizim yapmış olduğumuz bidatler de güzeldir. Namazdır, oruçtur, zikirdir. Böyle olunca da biz de bundan ecrimizi alacağız. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın o şiddetli hadislerinin altına girmiyoruz demişlerdir. Tabi bizim bu hadisi ve bu şüpheyi anlayabilmemiz için hadisin tümünü ne yapmamız lazım? Hadisin tümünü anlatmamız lazım. Ta ki bakalım bidat ehlinin yapışmış olduğu bu hadiste onlara delil var mıdır yoksa yok mudur? Başlangıç olarak arkadaşlar bu hadisi biliyorsunuz İmam Müslim Cerir İbni Abdullah'tan rivayet ediyor. Bu hadisin söylenme yeri şurasıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselama Muda kavminden insanlar geliyorlar. Tabi şekilleri, halleri, elbiseleri çok fakir olduklarına işaret ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların bu halini görünce şekli değişiyor aleyhissalatü vesselamın şefkatinden dolayı. Ve diyor ki sahabeye sadaka veriniz diyor. Yani bunların ihtiyaçlarını giderecek sadaka veriniz diyor. Tabi o sırada sahabenin biri çıkarıyor sadaka veriyor ve diğer sahabeler de ona tabi oluyorlar. Onlar da getirip sadaka veriyorlar bu insanların ihtiyaçları karşılansın diye. Tabi peygamber bu güzel manzarayı görünce aleyhissalatü vesselam bu mübarek hadisini söylüyor. Kim İslam'da güzel bir yol açarsa, güzel bir sünnet başlatırsa onun ecri vardır ve ona tabi olanların ecri vardır. Ve tam zıddını söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Tabi şimdi hadisi güzelce anladığımız zaman, başını ve sonunu anladığımız zaman neyi anlıyoruz burada arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam İslam'da zaten var olan bir şeyi emrediyor. Sadaka veriniz diyor. Sadaka Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah subhanehu ve teala tarafından ve Peygamberimizin sünnetinde Müslümanlara emredilmiştir. Tabi böyle olunca sahabenin biri de çıkarıp sadaka veriyor Peygamber'e itaat ederekten ve diğer sahabeler de onun ardından verince Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar sadaka zaten İslam'da var olan, şekli belli olan bir ibadettir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam yeni bir şeyden bahsetmiyor. Ve zaten hadiste Peygamber men ibtede'a fiddini bid'aten hasene demiyor. Kim dinde güzel bir bidat başlatırsa demiyor. Kim dinde güzel bir sünnet başlatırsa, yani bir sünneti ihya ederse. Mesela diyelim bir sünnet insanlar tarafından nedir? İnsanlar tarafından terk edilmiştir. Örnek olarak bu hadisin yolunda gidelim. Diyelim ki bir beldede sadaka insanlar tarafından fazla önemsenmiyor. Sadakanın verilmesi de sünnettir. Farz olan zekat, sadakayı fıtır bunların dışında normal sadakanın verilmesi de sünnettir. Adamın biri bunu fark ediyor. Açıktan sırf insanlar görsün bu sünneti hatırlatın diye mesela bir hadis söylüyor ve sadaka veriyor. Veya bir ayet okuyor. İnsanlar da buna tabi olarak da sadaka veriyorlar. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın kastetmiş olduğu nedir? Budur. Kıssadan da anlaşıldığı gibi. Yani bir sünneti ihya eden, yeni bir var olan bir sünneti başlatan. Yoksa zaten Peygamber'in söylemiş olduğu makamda yeni bir amel çıkmıyor ortaya. Çünkü sadaka zaten İslam'da vardır. Ve dediğimiz gibi Peygamber men ibtede'a fiddini demiyor. Kim dinde bidat çıkarırsa demiyor. Eyazu billah sünnet şeriatta hiçbir yerde bidat manasına kullanılmaz. Eğer sünnet bidat manasına, bidat sünnet manasına kullanılsaydı o zaman biri de çıkıp şöyle bir şey diyebilir. Ve kul sünnetin balale. Bütün sünnetler sapıklıktır diyebilir. Haşa ve kella. Eyazu billah. Neden? Çünkü sünnet apayrı bir şeydir. Şeriat sünneti bize açıklamıştır. Ve bidat apayrı bir şeydir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize ne yapmıştır? Bidatı açıklamıştır. Ve derslerimiz hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Eğer Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylemiş olduğu hadisten kastı bugünkü bidatçıların anlamış olduğu gibi olsaydı öyle değil mi? İbn-i Mes'ud camide zikir halkasıyla zikir yapan insanlara kızmazdı. Öyle değil mi? Çünkü bunlar da güzel bir şey yapıyorlar ve güzel bir şey başlatmışlar. Allah'ı topluca ne yapıyorlar? Zikrediyorlar yüksek sesle. Veyahut da İmam Malik ben daha uzaktan ihrama gireceğim diyen adama itiraz etmezdi. Veya Said İbn-i Müseyyed fecirden sonra iki rekat sünnet namazını uzatan adama ne yapmazdı? İnkar etmezdi. Allah sana azap etmesinden korkuyorum demezdi. Veya İbni Ömer arkadaşlar hapşırınca elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah deyip de sonrasını ziyade olarak ekleme adama inkar etmezdi. Bunlar hepsi bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Peygamberin kıssanın akışının içerisinde söylemiş olduğu ve sahabenin ve imamların anlayışından anlıyoruz ki bu hadiste kastedilen var olan bir sünneti diriltmektir. Yoksa herhangi bir ibadet çıkarmak veya herhangi bir şekilde yeni bir iş başlatmak değildir. Aynı zamanda arkadaşlar yine bidat ehlinin yapışmış olduğu rivayetlerden bir tanesi de İbn-i Mes'ud'dan rivayet edilen İmam Ahmed'in ve başkalarının rivayet etmiş olduğu مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنًا. Müslümanlar eğer bir şeyi güzel görürlerse o da Allah'ın yanında güzeldir diye İbn-i Mes'ud'a ait bir söz var. Bidat ehli buna yapışarak diyorlar ki o zaman biz de bu yapmış olduğumuz ibadetleri ne olarak görüyoruz? Güzel olarak görüyoruz. O zaman bu Allah katında da nedir? Allah katında da güzeldir. Tabii yine söze ne yapalım arkadaşlar? Sözün bir akışına bakalım. Acaba bidat ehlinin getirdiği gibi söz sadece bundan ibaret midir? Yoksa sözün bir de bir başlangıcı mı vardır? Hangi matta söylenmiştir bu söz? Tabii bu söz arkadaşlar birinci olarak İbn-i Mesud'un sözüdür. Peygamber aleyhissalatü vesselama ait olan bir söz değildir. Ve ulemanın hemen hemen geneli bu sözün mevkuf olduğunda, İbn-i Mesud'a ait olduğunda ittifak etmişlerdir. Dediğimiz gibi bu söz İmam Ahmed'tedir. Şimdi kıssayı anlatacak olursak arkadaşlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra sahabe Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilmesinde ittifak ediyorlar. Sahabe Hazreti Ebu Bekir'in ittifak ettiğinde hilafet seçilmesinde ittifak ediyorlar. Tabi İbn-i Mes'ud bu manzarayı görünce Müslümanların güzel gördüğü şey güzeldir diyor. Yani sahabenin Ebu Bekir'i topluca seçmesine İbn-i Mes'ud ne diyor arkadaşlar? Güzeldir diyor. Yani ve usul kitaplarına baktığımız zaman alimlerimiz genelde İbn-i Mesud'un bu sözünü neye delil olarak kullanıyorlar? Sahabenin icmasının, sahabenin bir görüşte ittifak etmesinin İslam'da hüccet olduğunu. Alimlerimiz bu sözle ne yapıyorlar? Bu sözle delillendiriyorlar. O zaman İbn-i Mesud'un bu sözdeki kastı nedir arkadaşlar? Müslümanların güzel gördüğünden kastı sahabenin icmasıdır. Velev diyelim ki biz bidat ehlinin bu sözü delil aldığı gibi olsa dahi. Yani bu söz diyelim bidat-ı haseneye delil olsun. Şimdi biz şöyle bir soru soralım. Acaba yeryüzünde bir bidat var mıdır ki bütün Müslümanlar üzerinde ittifak etmiş olsunlar? Acaba yeryüzünde bir bidat var mıdır ki bütün Müslümanlar bir bidat üzerinde ne yapsınlar? Bir bidat üzerinde ittifak etmiş olsunlar. Ki böyle bir şey yoktur. Gördüğümüz gibi birileri yeni bir amel çıkardığında bir taraf buna güzel derken öbür taraftan bazı Müslümanlar bunun bidat olduğunu ve olamayacağını söylüyorlar. Öyle değil mi? Ve İbn-i Mesud'un fiiliyle İbn-i Mesud'un sözünü anlayabiliriz. Yani İbn-i Mesud mescitte yaptıkları zikire sadece biz hayır istiyoruz diyen insanlara ki önceki dersimizde uzun kısayı tam anlattığımızdan tekrarlamıyorum. İbn-i Mesud bu görüşlerini kabul etmiyor. Eğer bazı Müslümanların görmüş olduğu Allah katında da güzel olsaydı İbn-i Mesud kendi söylemiş olduğu söz gereği mescitte Allah'ı zikreden insanlara itiraz etmemesi lazımdı. Öyle değil mi? O zaman İbn-i Mesud'un sözü söylemiş olduğu makam itibariyle ve alimlerin bu sözü usul kitaplarında delil aldıkları yer itibariyle ve İbn-i Mesud'un yaşantısında kendi fiili itibariyle İbn-i Mesud'un sözünü anlamış oluyoruz. Yani İbn-i Mesud kesinlikle ve kesinlikle bugünkü bidat ehlinin kastetmiş olduğu gibi bu sözü bidat için söylemiyor. Bilakis sahabenin üzerinde ittifak ettiği meseleler için ne yapıyor? Ne meseleler için kullanıyor? Yine aynı şekilde arkadaşlar bildiğimiz gibi bidat ehlinin en çok dayandığı sözlerden biri ni'metil bid'atu hazihil bid'a ev ni'metil bid'a hiyel bid'a. Hazreti Ömer'in bir olay karşısında bu ne güzel bidattır deyişini delil alıyorlar. Tabi yine olayı anlatırsak İbni Hazreti Ömer'in bunu nerede söylediğini, hangi makamda söylediğini anlatırsak konu anlaşılmış olacaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlarla beraber Ramazan'da namaz kılıyor. En sonunda da vitir kılıyor. Bugün teravih dediğimiz namaz, Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeyle beraber böyle bir namaz kılıyor. 2-3 gün devam ettikten sonra ve insanlar çoğaldıktan sonra Hazreti Ayşe'nin rivayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam ben insanlara farz kılınma korkusuyla bunu terk ettim diyor. Yani hani peygamber bir amele devam ederse ve insanlar da Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasında bu namazı kılarlarsa Allah subhanehu ve teala farz kılabilir onlara. Bundan dolayı onlara ağır gelmesin diye böyle bir şey Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor arkadaşlar? Bu ameli bırakıyor. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettiği zaman insanlar bu namazı tekrardan ne yapıyorlar? Camide ayrı ayrı herkes bu namazı kılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamla kıldıkları namazı. Neden dolayı? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bu namazı terk etmesindeki illeti, sebebi belirtirken diyor ki ben farz kılınma korkusundan dolayı Müslümanlara bunu terk ediyorum. Peygamber vefat ettikten sonra amelin farz kılınması diye bir şey yoktur. Ki biliyoruz usulde kaide vardır. El hukmu yeduru ma illetihi vücuden ve ademen. Yani bir hüküm illetiyle beraberdir. İllet varsa hüküm de vardır. İllet yoksa hüküm de yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam terk etmesindeki illet farz kılınmasıydı. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra vahiy kesildiğine göre demek ki bunun farz kılınması gibi bir şey söz konusu olamaz. Tabi sahabe de bu namazı ne yapıyor? Kılıyor. Bu namazın aklı sünnette var. Ve sünnette kılınacak olan namazların cemaatle kılınması da var. Öyle değil mi arkadaşlar? Hazreti Ömer'de insanları bir imamda toplayaraktan teravih namazını ne yapıyor arkadaşlar? Teravih namazını insanlara kıldırıyor. Ve daha sonra Hazreti Ömer bu amele bakınca, bunun güzelliğine bakınca Hazreti Ömer diyor ki bu ne güzel bir bidattır. O zaman biz buradan İbn-i Kesir ve diğer alimlerin dediği gibi bidat iki manası vardır. Bir lugatta olan manası vardır. Tüm yeniliklere bidat denir. Ki ilk dersimizde bidatla ilgili bundan bahsetmiştik. Bir de şeriattaki manası vardır. Ki bu da peygamberden sonra din alanında çıkıp da değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın yerdiği ve kötülediği olan amellere alimler ne diyorlardı arkadaşlar? Bidat diyorlardı. Ve İmam İbn-i Kesir tefsirinde Bedi'u semavati vel ard, ilk defa yeri ve göğü yaratan manasında Allah Subhanahu ve Teala bu Bedi' isminden bahsederken işte diyor bidatın iki tane ismi vardır. Bidatın iki tane manası vardır. Bir manası lügat manasıdır. Tüm yeniliklere söylenir. Bir manası da şeriattaki manasıdır. Din alanında çıkarılan ve yerilen yeniliklere söylenir. Yani mezmum olan yeniliklere söylenir. Ve Hazreti Ömer'in bu sözünü lügat manasına örnek veriyor İbn Kesir. Hazreti Ömer'in bu sözünü İbn Kesir ne yapıyor arkadaşlar? İbn Kesir lügat manasına hamle diyor. Yani Hazreti Ömer'in söylemiş olduğu bu söz lügattaki manasıdır. Yenilik manasıdır. Yoksa Hazreti Ömer şeriattaki manayı kastedip de buna güzel bir bidat ne yapmıyor? Güzel bir bidat demiyor. Aynısını arkadaşlar İmam Şatibi İltisam'da söylüyor. Bidat meselesinden bahsederken iki kısım bidat var mıdır diye Hazreti Ömer'in bu sözünü alaraktan Hazreti Ömer'in kastetmiş olduğu buradaki lügat manasıdır diyor. Yani bu ne güzel bir yeniliktir. Yoksa şeriattaki olan bidat-ı hasene manasında Hazreti Ömer bunu söylemiyor diyor. Kim de bunu söylerse diyor ayet, bu Hazreti Ömer'in sözünü tahrif etmektir diyor. Aynı şekilde arkadaşlar İbn-i Recep el-Hanbeli Ulumul Hikem'de biliyorsunuz İmam Nevevi'nin 40 hadisine bazı hadisler de ekleyerekten bir şerh yazmıştır. Ve İslam aleminde en kabul görmüş şerhlerden bir tanesidir. O da burada İbni Hazreti Ömer'in ve Selef'ten gelen bu manadaki sözlerin lügat manasında olduğunu ne yapıyor? Söylüyor. Yani bu yenilik manasında olduğunu yoksa din alanındaki yenilik olmadığını alimlerimiz bize ne yapıyorlar arkadaşlar? Alimlerimiz bize söylüyorlar. Ve biliyorsunuz arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam bize ayrıyeten o meşhur hadisinde Erbad İbn-i Sariye'nin hadisinde ihtilafların olacağını haber verdikten sonra bize çözümü ne olarak göstermişti? İlk dersimizde anlattığımız gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam bize çözümü anlatırken Sa'aleykum bi sünneti ve sünneti hulefâir râşidîn el mehdiyyin addû aleyhâ bin nevâciz. Sizin üzerinize o ihtilaflar anında benim sünnetim ve benim raşid olan halifelerimin sünneti vardır. Onlara adı dişlerinizle yapışınız diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ki ittifakla sadece kindar rafiziler haricinde bütün Müslümanlar Hazreti Ömer'in raşid halifelerden olduğunu ne yapıyor? Bize bütün ulema Hazreti Ömer'in raşid halifelerden olduğunu bize söylüyor. O zaman zaten Hazreti Ömer'in yapmış olduğu bu fiil bidat değildir ilk başta. Peygamber aleyhissalatü vesselam yapmıştır. Farz kılınma korkusuyla ne yapmıştır? Terk etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat edince vahiy kesildiğine göre farz kılınma korkusu kalkmıştır. Ve Hazreti Ömer ve Müslümanlar bu amele ne yapmışlardır arkadaşlar? Devam etmişlerdir. Ve toplu namazlarda cemaatle namaz kılmak İslam'ın emri olduğundan dolayı Müslümanlar ne yapmışlardır arkadaşlar? Bir camide fırka fırka halinde değil de toplu halde bu namazı eda etmişlerdir. Ve alimlerin bu konudaki görüşünü ne yaptık arkadaşlar? Ve alimlerin bu konudaki yani Hazreti Ömer'in sözüne yapmış oldukları yorumları da İbn Kesir'in, İbn-i Recep'in ve aynı zamanda İmam Şatibi'nin görüşlerini de bu şekilde aktarmış olduk. Ta ki anlaşılsın ki bidat ehlinin yapışmış olduğu gibi Hazreti Ömer'in sözünde bidat-ı hasene dedikleri şeye hiçbir şekilde delil yoktur. Bilakis Hazreti Ömer'in kastetmiş olduğu nedir arkadaşlar? Hazreti Ömer'in kastetmiş olduğu lügat manasındaki bidattır. Yine arkadaşlar bidat ehlinin en çok yapışmış olduğu delillerden bir tanesi de kullu bidatin dalalet demiş olduğumuz hadiste bütün bidatler sapıklıktır diyoruz. Öyle değil mi? Bunlar diyorlar ki buradaki bütün bidatlerden kasıt her bidat değildir. Neden? Çünkü diyorlar bir ayette Allah Subhanahu ve Teala diyor ki tudemmiru kulle şeyin bi emri rabbiha. O rüzgar ne yapar? Her şeyi yerle bir eder. Her şeyi yıkar. Rabbinin emriyle her şeyi yıkar diyorlar. Bidat ehli. Oysa da biz biliyoruz ki bu kavim helak olduğu zaman bir rüzgar her şeyi yıkmamıştı. Mesela gökyüzünü yıkmadı. Yeryüzünü yerden kaldırmadı. O zaman diyorlar kul lafzı yani her şey lafzı şeriatta geldiği zaman demek ki bundan kasıt her zaman tüm manasında olmayabiliyor. Yani akılla veya bazı şeylerle bunun umumunu ne yapabiliriz? Umumiyetini, genelliğini özelleştirebiliriz. Hususiyet verebiliriz diyorlar. Tabi arkadaşlar biz böyle demiyoruz. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki birinci olarak da İmam Taberi'nin tefsirinde dediği gibi Rabbinin yıkmasını emrettiği her şeyi yıktı diyoruz. Allah Subhanahu ve Teala onu her şeyi yık demiş, yık dediği her şeyi yıktı, yerle bir etti. Fakat Allah ona gökyüzünü ve diğer bazı şeyleri yıkma dediğinden dolayı rüzgar onu ne yapmamıştı? Onları yıkmamıştı. O zaman bizim buradaki kullu bid'atine de baktığımız zaman kastın ne olduğunu anlamak için, yani tüm bid'atler midir yoksa bazı bid'atler bundan müstesna mıdır diye bakacak olursak arkadaşlar, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözüne ve sahabenin anlayışına bakmamız lazım. Ki peygamberin sözünü ve sahabenin anlayışını anlattığımız zaman geçen derste ve bu dersin daha başında zikrettiğimiz zaman görüyorduk ki sahabenin yanında ve Resulullah'ın yanında böyle bir anlayış yoktu. Bilakis her yapılan şey yenilik din alanında, onların yanında neydi arkadaşlar? Onların yanında bidattı diyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar bunların çok acip bir, çok acayip veyahut da diyelim bir delilleri var. O da Kur'an-ı Kerim'de Allah ehli kitaptan bahsederken hadis suresinde diyor ki ruhbaniyeten ibtedauha ma ketebnaha aleyhim illa ibtigaa radvanillah fema ra'uha hakka riayetiha. Allah subhanahu ve teala diyor onlar bir ruhbaniyet çıkardılar. Bidat gibi bidat çıkardılar ortaya. Yani bu ibadetleri, ondan sonra dünyada el ayak çekmeleri, bir ruhbanlık müessesesi oluşturdular. Biz bunu onlara yazmamıştık diyor Allah subhanahu ve teala. Fakat onlar bunu ne için yaptılar? Bir tefsire göre Allah'ın rızasını kazanmak için yaptılar diyor Allah subhanahu ve teala. Ve hakkını da vermediler diyor Allah. Ve hakkını da veremediler. Yani kendi nefislerinden çıkarmış oldukları bu müessesenin, bizim onlara emretmemiş olduğumuz ruhbaniyetin hakkını da vermediler. Çünkü biz onlara yazmamıştık. Onlar sırf Allah'a yaklaşabilmek için kendileri çıkardılar ve bunun da hakkını veremediler. Buradan nasıl oluyorsa arkadaşlar, nasıl oluyorsa bidat ehli bidat, yeni bir bidat çıkarılabileceğine ne yapıyorlar? Delil alıyorlar. Şimdi biz bu ayet hakkında biraz konuşalım ta ki konu açıklığa kavuşsun. Birinci olarak arkadaşlar bu ayette Allah subhanehu ve teala kesinlikle bidati övmüyor. Kesinlikle çıkarmış oldukları ruhbanlık dediğimiz müesseseyi Allah subhanehu ve teala kesinlikle övmüyor dikkat ederseniz. Bilakis Allah subhanehu ve teala onları yeriyor. Bunun hakkını da veremediler diyor Allah subhanehu ve teala. Ve Allah'ın orada belirtmek istediği, bunlar bu ameli Allah'a yaklaşmak için yaptılar diyor. Ki zaten biz daha önce de demiştik. Yeryüzünde hiçbir bidat yoktur ki sahibi bu bidatla Allah'a yaklaşmak ister. Öyle değil mi? Yani hiç kimse bidat yaparaktan Allah'tan uzaklaşmak ister mi? Kimsenin böyle bir niyeti olamaz. Her bidat, yenilik çıkaran insan bununla Allah'a yaklaştığını ne yapar? Allah'a yaklaştığını zanneder. Peki şimdi der ki burada biri bize der bu ayette. Der tamam, Allah onlar hakkını veremediklerinden dolayı onları yeriyor. O zaman demek ki biri yeni bir şey çıkarırsa ve bunun hakkını verirse Allah subhanehu ve teala onu yermez derse, biz deriz ki biz burada da Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözüne bakarız. La ruhbaniyete fil İslam. İslam'da ruhbaniyet yoktur diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. İslam'da ruhbaniyet yoktur diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Eğer gerçekten çıkarmış oldukları bu ruhbaniyet Allah'ın hoşuna gitmiş olsaydı Allah subhanehu ve teala ne yapmayacaktı arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu inkar etmeyecekti. İslam'da ruhbaniyet yoktur demeyecekti. Ve yine arkadaşlar burada biz şöyle bir şey söylüyoruz. Velev ki diyelim Allah subhanehu ve teala bu bidatı ikrar etmiş dahi olsa, bakın ikrar etmiş dahi olsa ki etmemiştir, velev bidat ehlinin görüşüne göre konuşuyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'le sabittir. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'in inmesi gibi bir şey söz konusu değildir. O zaman kimse bunun Allah'ın hoşuna gidip gitmeyeceğini bilemez. Hiç kimse bunun Allah'ın hoşuna gidip gitmeyeceğini bilemez. Ve böyle bir şey de ne olamaz arkadaşlar? Böyle bir şey de olamaz. Ve yine arkadaşlar burada başka bir nokta ayetle ilgili. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize her şeyi haber verdiğini söylüyor. Ve Allah da bize dinimizi tamamladığını söylüyor. Peygamber bizi Allah'a yaklaştıracak her şeyi haber verdiğini söylüyor. Allah da diyor ki ben bugün size dininizi ne yaptım? Dininizi tamamladım. Ve hatta ehli kitap Hazreti Ömer'e ne diyorlardı arkadaşlar Bukhari ve Müslim'deki bir rivayette? Bu ayet bizim üzerimize inmiş olsaydı biz bugünü bayram edinirdik diyorlar. Neden? Çünkü Allah subhanahu teala bu ümmete çok büyük bir nimet vermiştir. Dinlerini artık onlar için ne yapmıştır? Tamamlamıştır. Hiç kimse onu arttıramaz ve ne yapamaz arkadaşlar? Eksiltemez. Çünkü bu ayet bizden önceki insanlar için inmiştir. Bu ayet bizden önceki insanlar için inmiştir. Ve usulde biliyorsunuz bizden önceki şeriatlar bizim için de şeriat olur mu? Bizim için de geçerliliği var mıdır? Yok mudur? Alimler arasında ihtilaf meselesidir. Velev ki diyelim biz bizim için o da şeriattır diyenlerin görüşünü alırsak dahi bu alimler dememişlerdir. Tüm şeriatlar bizim için geçerlidir. Bazı şartlar koşmuşlardır arkadaşlar. Bazıları kesinlikle değildir demişlerdir. Bizim için önceki şeriatlar şeriattır diyenler de bir, Allah zikrettiği yerde onu övüyor veya inkar etmeden zikrediyorsa, ikrar ediyorsa ve bizim şeriatımızda da bunu yasaklayacak bir şey gelmemişse eğer bu bizim için şeriat olur diyorlar. Bizim şeriatımızda da bunu yasaklayacak bir şey gelmemişse şeriat olur diyorlar. Şimdi biz bu ruhbaniyet meselesini ele alalım ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir, İslam'da yeni bir müessese çıkarmayı inkar etmesi, kullu bid'atin dalalah demesi, bütün bid'atler sapıklıktır demesi ve İslam'da ruhbaniyet yoktur deyişi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gösteriyor ki bu velev önceki şeriatlar bizim için şeriattır diyen alimlerin şartlarına göre dahi ne değildir arkadaşlar? Kesinlikle bizim için geçerli değildir. Ve aynı zamanda arkadaşlar biz ehli kitaba ne yapmakla görevliyiz arkadaşlar? Muhalefet etmekle görevliyiz. Hatta Bukhari'de Yahudiler artık peygamberin onlara o kadar muhalefet ettiğini görünce ne diyorlardı? Ya bu adam hiçbir şey bırakmadı ki bizim yaptığımız mutlaka onda bize muhalefet etti diyordu. Elbisede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara muhalefet etti. Namaz kılma şeklinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara muhalefet etti. Sakal şeklinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara muhalefet etti. Oruç şeklinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara muhalefet etti. İlame ahireti. Yani biz ehli kitabın din alanında yapmış olduğu bir şeyi yapmakla memur değiliz. Bilakis biz bundan ne yapmakla? Buna muhalefet etmekle memuruz. Hatta arkadaşlar biliyorsunuz mezheplerimizden İslam ümmetinin kabul ettiği tabi olunan mezheplerden Maliki mezhebi ehli Medine'nin amelini, Medine ehlinin amelini çok ön planda tutar. Öyle değil mi? Fakat diğer mezhepler bunu kesinlikle kabul etmemişlerdir. Sünnetin varlığıyla beraber Medine ehlinin amelini kabul etmemişlerdir. Medine ehli ilimlerine, takvalarına, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın övmüş olduğu zaman olmalarına rağmen eğer biz sünnetin varlığıyla beraber bunlara muhalefet edebiliyorsak o zaman ehli kitaba nedir arkadaşlar? Bir tarihin evla hayda hayda ne yapmaktır? Muhalefet edilir. O zaman buradan anladığımız kadarıyla bir ne ayetten başlangıç olarak bidatın güzelliğine, Allah'ın bunu övdüğüne hiçbir şekilde delil yoktur. Ne de aynı zamanda diğer genel şer'i kaideler ışığında bunu ele aldığımız zaman görüyoruz ki ne dedir arkadaşlar? Bidat ehlinin getirmiş olduğu bu ayette hiçbir şekilde ne yoktur? Delil yoktur. Yani ilk başta ayetin kendisiyle olayı çürütüyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Genel şer'i kaideleri ve genel bazı kurallarla bu bidat ehlinin almış olduğu delili çürütmeye çalışıyoruz. Yine arkadaşlar böyle fazla uzatmayalım vaktimiz yetsin diye. Bidat ehlinin delil almış olduğu meselelerden bir tanesi de arkadaşlar Kur'an'ın cem'i meselesidir. Çünkü Kur'an Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında toplanmamıştır. Hazreti Ömer, Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim bir mushafta toplanılmış. Hazreti Osman döneminde de ne yapılmıştır? Çoğaltılmıştır. Bidat ehli diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında Kur'an bu şekilde toplanılıp çoğaltılmamıştır. O zaman sahabenin böyle bir amel yapması bize neyi gösteriyor? Sahabenin böyle bir amel yapması bize gösteriyor ki dinde yeni bidatler ne yapılabilir? Dinde yeni bidatler çıkarılabilir. Şimdi biz yine kıssayı baştan ele alalım ki arkadaşlar bu kıssada delil var mıdır? Yok mudur? Bidat ehlinin deyişine oradan ne yapalım arkadaşlar? Oradan sonuca ulaşalım. Hazreti Ebu Bekir döneminde arkadaşlar Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'e geliyor. Diyor ki ya Ebu Bekir Yemame'de kariler hafızlarımız şehit oldu. Ve ben korkuyorum ki daha fazla kari, yani Kur'an okuyanlar, Kur'an'ı ezbere bilenler ölsünler ve bu şekilde Kur'an-ı Kerim ne olsun, insanların Kur'an'ı ezbere bilenlerin birçoğu şehit olmuş olsun diyor. Onun için diyor gel biz ne yapalım, bu Kur'an'ı toplayalım. Yani bir mushafa toplayalım. Velev bütün kariler vurulsa da şehit olsalar da bizim elimizde Kur'an ne olsun? Kur'an mevcut olsun diyor. Bütün Kur'an toplu bir halde mevcut olsun diyor. Tabi Hazreti Ebu Bekir arkadaşlar ilk etapta kabul edemiyor. Nasıl diyor ben bir şey yaparım ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmamıştır. Daha sonra tabi Zeyd ibn-i Sabit'e gönderiyor birini, onu çağırttırıyor. Ona Hazreti Ömer'in görüşünü söylüyor. Ömer diyor bana böyle böyle söyledi. Zeyd ibn-i Sabit de şaşırıyor. Nasıl diyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın yapmayacağı bir şeyi yaparız. Daha sonra arkadaşlar diğer sahabeden de hiç kimse buna inkar etmeyince, yani sahabenin hepsinin görüşü neredeyse sukut olarak birleşince ne yapıyor Hazreti Ömer arkadaşlar, Hazreti Ebu Bekir? Kur'an-ı Kerim'i toplattırıyor ve bir ne yapıyor? Bir mushafta topluyor, yanına alıyor. Hazreti Ebu Bekir vefat edince Hazreti Ömer'e geçiyor. Hazreti Ömer vefat edince kızı Hafsa alıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aynı zamanda eşi olan annemiz Hafsa'da kalıyor. Hazreti Osman döneminde arkadaşlar Hazreti Huzeyfe Şam'dan geliyor. Hazreti Osman'a diyor ki ya diyor bu ümmet Yahudi ve Hristiyanların kitapta ihtilaf ettiği gibi ihtilaf etmeden gel bir şeyler yap. Çünkü Hazreti Huzeyfe dışarıdayken savaşlar esnasında insanların Kur'an'ı çok farklı okuduğunu görüyor. Özellikle Arapçayı sonradan öğrenenler veya Arap olmayanların bu tür beldelerde Kur'an-ı Kerim'in yanlış okunduğunu veyahut da ayetlerin tam anlaşılmadığını görünce Hazreti Huzeyfe korkuyor ve Hazreti Osman'a ne yapıyor? Böyle bir teklifte bulunuyor. Hazreti Osman'a diyor ki gel diyor bir şey yap. Yani insanlar Yahudi ve Hristiyanların kitapta ihtilaf etmediği gibi etmeden gel sen de bir şeyler yap diyorlar. O da Hazreti Osman Hazreti Hafsa'dan mushafı istiyor. Mushafı önce çoğaltıyorlar. Birkaç tane sahabe aracılığıyla çoğaltıyorlar. Ve diyor ki eğer ihtilaf ederseniz Kureyş lügatı üzerine yazınız. Çünkü Kur'an onların lügatı üzerine indirildi. Daha sonra Hazreti Osman bu çoğaltılan Kur'anları tüm beldelere gönderiyor. Ve var olan Kur'an'ların yapılmasını emrediyor. Yani çünkü ne olmasın, ihtilaf olmasın diye kıraatte, okunuşta, anlaşılmada var olan diğer Kur'an'ların ne yapmasını, yapılmasını söylüyor. Bir de burada arkadaşlar gördüğümüz gibi şöyle bir nokta var. Birinci nokta, bu Kur'an zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında yazılıyordu. Bu Kur'an zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında yazılıyordu. Biliyorsunuz derilere yazılıyordu. Veyahut da kemiklere yazılıyordu. Veya başka yazılabilecek şeylere bu Kur'an-ı Kerim ne yapılıyordu? Bu Kur'an-ı Kerim yazılıyordu. Daha sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında neden bir mushaf haline getirilmedi? Çünkü Kur'an hala iniyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında. Bir ayetin gelip bir önceki ayetin nesk etme imkanı vardı. Veya Allah subhanehu ve teala yeni helaller ve haramlar indirme ihtimali vardı. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in bir araya toplanması çok büyük bir zorluk olurdu. Her defasında baştan değiştirilmesi gerekirdi. Buna binaen Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde böyle bir şey yapılmadı. Sahabe döneminde ise arkadaşlar sahabeden baktılar ki artık ne oluyor? Yeni bir ayet inmiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat etti. Vahiy kesildi. Ve özellikle karilerin ölmesi öyle değil mi? Ve insanların Kur'an-ı Kerim'de ihtilaf etmesinler diye böyle bir amele başvuruyorlar. Birinci olarak amelin çıkış kaynağı Peygamber aleyhissalatü vesselamın raşit olan halifeleridir. Öyle değil mi? Biz onlara uymakla memuruz zaten. Peygamber aleyhissalatü vesselamın raşit olan halifeleridir. İkinci olarak şeriatın hiçbir maksadıyla muhalif değildir. Çünkü bu genel maslahattır. Ve alimler genelde bu Kur'an'ın toplanılmasını arkadaşlar maslahat bazında zikrediyorlar. Bütün ümmeti kapsayan zaruri bir maslahattır. Bütün ümmeti kapsayan zaruri bir maslahattır. Ve aynı zamanda bütün ümmetten def edilecek olan bir zarardır. Bütün ümmetten def edilecek olan nedir arkadaşlar? Def edilecek olan bir zarardır. Ve bunun yanında arkadaşlar biliyorsunuz alimlerimiz genelde buradan bahsederken bir konudan daha bahsediyorlar. Allah subhanahu ve teala bu Kur'an'ı koruyacağını ne yapıyor? Bu Kur'an'ı koruyacağını söylüyor. Ve sahabeyi de Allah subhanahu ve teala buna vesile kılmış oluyor. Sahabeyi Allah subhanahu ve teala buna vesile kılmış oluyor. Ve sonuç olarak sahabenin hiçbirinin inkar etmemesi, sahabenin bunun üzerinde ittifak etmesi, ki sahabenin ittifakı, sahabenin icması ayrılmadan önce biliyorsunuz tüm ittifakla alimlerin yanında geçerlidir. Sadece dediğimiz gibi rafizilerin dışında sahabenin hepsinin icması nedir arkadaşlar? Tüm ümmetin yanında geçerlidir. Ve sahabe bu konuda ne yapmışlardır? Sahabe bu konuda icma etmişlerdir. Hiç kimseye bu konuda bir delil yoktur. Ve bidat ehlinin o delil almış olduğu meşhur sözü biz onlara burada delil olarak kullanabiliyoruz. مَا رَعَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنًا diye. Yine arkadaşlar burada bir mesele. Bunlar bidat ehli sahabeden bazılarının bazı ameller yapmasını ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın buna inkar etmemesini bidat-ı hasene'ye delil olarak kullanıyorlar. Yani mesela ne gibi? Hazreti Bilal'in abdest namazı gibi. Öyle değil mi? Veyahut da şehit edilecek olan sahabenin Kureyş tarafından ne yapması arkadaşlar? İki rekat namaz kılması ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın buna inkar etmemesi. O zaman diyorlar bunlar nedir? Bunlar bid'at-i hasene babındandır. Ve biz ne yapıyoruz diyorlar? Biz bid'at-i hasene yapıyoruz sahabe gibi diyorlar. Şimdi biz de bunlara diyoruz ki ama bunun yanında Peygamber aleyhissalatü vesselam ben hiç ara vermeden oruç tutacağım. Biri ben hiç yatmadan namaz kılacağım. Biri ben hiç kadınlarla evlenmeyeceğim dediği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam inkar etmişti. Bunların yapmış olduğu da hayırdı. Bunların yapmış olduğu da kasıtları Allah'a yaklaşmaktı. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu inkar etmişti. Aynı zamanda diyoruz arkadaşlar. Güneşin dibinde hiç gölgelenmeden oruç tutmayı adayan bir adam bununla Allah'a yaklaşacağını zannediyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyordu emredin ona güneşin altından ne yapsın? Güneşin altından çıksın diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Öyle değil mi? Bu adamın yapmış olduğu da güzel bir ameldi. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam neden bunu nehyetti? Ve neden o üç tane sahabeye dedi kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir? O zaman diyoruz ki bu Peygamber aleyhissalatü vesselama khastır. Çünkü onun bir fiili ikrar etmesi zaten bizim için ne olur arkadaşlar? Bir fiile susması bizim için hüccet olur. Peygamber vefat ettikten sonra, vahiy ile kesildikten sonra peygamber bazılarına ses çıkarmamıştır. Bazılarına ne yapmıştır? Bazılarına ses çıkarmıştır, kızmıştır, yasaklamıştır. O zaman hiç kimsenin vahiy kesildikten sonra bir şeye bu güzeldir veya bu kötüdür demesine ne yoktur? Böyle bir lüksü yoktur. Ki bir önceki dersimizde anlattığımız gibi akıl asla ve asla Allah'ın neyin Allah'ın hoşuna gideceğinin ve neyin Allah'ın hoşuna gitmeyeceğini ne yapamaz? Akıl hiçbir şekilde bilemez demiştik arkadaşlar. O zaman tekrardan söylüyoruz. Diyoruz ki bu Peygamber aleyhissalatü vesselama khastır ve Peygamber aleyhissalatü vesselama khas olan bir şeyi de hiç kimse ne yapamaz? Peygamber vahiy kesildikten sonra bu yine falan için veya bizim için geçerlidir diye bir söz söyleyemez arkadaşlar. Yine burada şunu zikretmek istiyoruz arkadaşlar. Zikredeceğimiz mesele yine burada bidatlerle ilgili şüphelerden bahsederken arkadaşlar bu ve benzeri rivayetlere genel olarak dayanıyorlar. Tabii biz ne yapıyoruz? Bunların genel olarak başka getirdikleri bidatler de var ve başka getirdikleri şüpheler de var bidat ehlinin. Yalnız biz diyoruz ki bunlara vermiş olduğumuz cevaplar zaten nedir? Genelde hep bu minval olanlardır. Yalnız kardeşlere şuna dikkat çekmek istiyoruz. Bir bidat ehli bir şüphe getirdiği zaman konunun başında dediğimiz gibi birinci olarak o bidate bir bakın. Birinci olarak o bidate bir bakın. İkinci olarak ise konunun tam başına sonuna ve alimlerin o konu hakkındaki görüşüne bakın. Çünkü bidat ehlinin görmüş olduğumuz konularda genelde getirdikleri ya nas'ı açık bir şekilde tahrif ederler veyahut da ne yaparlar veyahut da nas'ın başına atarlar, ortasına alırlar, ortasına alırlar, sonuna atarlar. Yani bağlamından kopararaktan nas'ları anlamaya çalışırlar. Bunun yanında bir de arkadaşlar şöyle bir olay var. Bir de kendinin yapışmış olduğu bazı alimlerin sözleri var. Bazı alimlerin sözleri var. Yani sahabe ve Resulullah'ın fiillerinin bazılarından çıktıktan sonra bir de bazı alimlerin görüşlerine ne yapıyorlar? Bazı alimlerin görüşlerine yapışıyorlar. Bu yapışmış oldukları görüşler arkadaşlar genelde İbn-i Abdülham'ın, İmam Suyuti'nin, İbn-i Salah'ın, İmam Nevevi'nin bidata getirmiş oldukları taksimler veya İmam Şafii'nin bir sözünü getirerekten bidata getirmiş oldukları ne arkadaşlar? Bidata getirmiş oldukları taksim. Mesela İbn-i Abdüsselam'ın yanında ve İmam Karrafi'nin yanında öğrencisinin bidat 5 kısma ayrılır. İşte diyorlar ki bidat haram olan bidat, vacip olan bidat, mekruh olan bidat ve baştan söyleyelim bunların yanında arkadaşlar bunlar bidat dedik 5 kısma ayrılıyorlar. Bir vacip olan bidat diyorlar, mendup olan bidat diyorlar, mübah olan bidat diyorlar, mekruh olan bidat diyorlar, bir de haram olan bidat diyorlar. Bu şekilde bidatı 5 kısma ayırıyorlar. Şimdi bidat ehli de bu alimlerin bu taksimine bakaraktan yani bu ayrımına bakaraktan diyorlar ki o zaman demek ki bakın bidatın hepsi kötü değilmiş. Çünkü alimler bidatı ne yapmışlardır? Alimler bidatı 5 kısma ayırmışlardır. Tabii arkadaşlar bir alimlerin bir de sözüne bakalım. Bu ayrımdan alimlerin neyi kastettiğini ne yapmış olalım? Anlamış olalım. İmam İbni Abdüsselam bunları açıklarken arkadaşlar İmam Şatibi'nin de dediği gibi zikrettiği şeylere baktığımız zaman mesela işte mübah olan bidat veya mendup olan bidata bak. Genelde böyle toplumsal, sosyal olaylardan zikrediyor. Yani bütün genelin faydasını olan dünyalık meselelerden bahsediyor. Ki zaten biz de burada ne demiştik? Biz bidattan bahsederken din alanında çıkarılacak olan nedir? Din alanında çıkarılacak olan bidatlardır demiştik. Ve bunu anlayabilmemiz için gene arkadaşlar İmam İbni Abdüsselam'ın din alanındaki bidatlere bakış açısına bakmamız lazım ki bazı fetvalarına bakmamız lazım ki bu birinci sözünden neyi kastediyor onu anlayalım. Bakın bidat ehli hiçbir açıklamasına bakmadan bidatı beş kısma ayırmasına yapışmışlardır. Fakat bunun yanında arkadaşlar ne yapmamışlardır? Fakat bunun yanında İbni Abdüsselam'ın fetvalarına bakmamışlardır. Bakın Salat-ı Ragaib'e, Ragaib gününde kılınan namaza İbni Abdüsselam ne diyor arkadaşlar? Bidattır diyor. Eğer onun yanında din alanında güzel bir bidat olmuş olsaydı buna bir bidat demesi ve bunu eleştirmesi ne olurdu arkadaşlar? Kendi sözüne muhalif olmuş olurdu. Biz buradan neyi anlıyoruz? O zaman İbni Abdüsselam'ın yapmış olduğu ayrım kesinlikle din alanındaki bidatla alakası yoktur. Çünkü kendisi ragaipteki bidata ne diyor? Ragaipte kılınan namaza bidat diyor. Oysa bu namazda insanlar hayır istiyorlar. Daha fazla Allah'a yaklaşmak istiyorlar. Ama buna rağmen bu imam ne diyor arkadaşlar? Bu imam buna rağmen buna bidat diyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar İbni Abdüsselam'a kunutta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kunut duasında salat ve selam getirmeye bidattır diyor. Çünkü bu konuda nas gelmemiştir diyor. Yine aynı şekilde namazdan sonraki tokalaşmaya bidattır diyor. Mesela yani bugünkü bidatçilerin İbni Abdüsselam'ın ayrımına yapışıp da bidat-ı hasene dediklerine İbni Abdüsselam bidattır diyor. Duadan sonra eli yüze sürmeye bidattır diyor fetvasında. Mesela bidattan sonra eli yüze sürmeye bidattır diyor İbni Abdüsselam. O zaman biz buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Bidat ehlinin onun sözü yapışaraktan bidat-ı hasene dediği şeylere şahıs kendisi bizzat ne diyor arkadaşlar? Bizzat bidattır ve yeriyor. Ve bunlar din alanındaki bidatlerdir. Kesinlikle yapılmaması gereken sapıklıklardır diye isimlendiriyor. O zaman diyoruz ki bu alimin kastı kesinlikle bu olmasa gerek. Yani bidat ehlinin kastetmiş olduğu olmasa gerek. Yine İslam ümmetinin büyük alimlerinden mesela İmam Nevevi biliyorsunuz arkadaşlar bidatı iki kısma ayırıyor. Ve bidatı iki kısma ayırırsan bidat-ı hasene ve bidat-ı seyyiye diyenlerden veya o da bazı yerlerde Sahih-i Müslim şerhinde bidatı beş kısma ayırıyor. Bidatı beş kısma ayırıyor. Ve aynı İbni Abdüsselam'ın yapmış olduğu gibi o da bidatı kısım kısım olduğunu söylüyor. Fakat bunun yanında arkadaşlar bakın İmam Nevevi'nin din alanında çıkan yeniliklere karşı İmam Nevevi'nin neyine bakalım arkadaşlar? İmam Nevevi'nin tutumuna bakalım. Mesela İmam Nevevi sadece cuma günü oruç tutmanın kerahiyeti babında Müslüm'de ne diyor arkadaşlar? Regaib'de kılınan namaz diyor bidattır. Allah onu çıkaranı da ona yapanı da Allah onları öldürsün diyor. Onlara beddua ediyor İmam Nevevi. Ve diyor bu batıl olan sapıklık olan bidatlerdendir. Oysa biliyoruz namaz bugünkü bidatçilerin anladığı gibi kandil günlerinde bazı özel namazlar kılmak onların yanında sadece Allah'a yaklaşmaktır. Öyle değil mi? Ama gördüğünüz gibi burada imam böyle bir şey demiyor. İmam buna ne diyor arkadaşlar? İmam Nevevi buna bidattır diyor. Aynı zamanda arkadaşlar İmam Nevevi hac esnasında mesela biliyorsunuz Safa ile Merve arasında gidip gelmeye sa'y diyoruz biz. Öyle değil mi? Bunun birkaç defa yapılmasını nehyediyor. Yani bir defa 7 gidiş gelişe mahsus olmak üzere insanlar hac boyunca bir defa ne yapar? Sa'y yapar Safa ile Merve arasında. Bir insanın bunu yok ben daha fazla yapacağım demesine İmam Nevevi ne diyor arkadaşlar? İmam Nevevi bidattır diyor. Neden? Oysa bu güzel bir şeydir. Adam daha fazla ecir alıyor. Öyle değil mi? Ama yok. İşte İmam Nevevi buna ne diyor? İmam Nevevi buna bidattır diyor. Aynı şekilde arkadaşlar bizim konunun başında zikretmiş olduğumuz men ahdefi emrina hâdâ mâ leyse minhu fehuve raddun. Kim bizim dinimize yeni bir şey çıkarırsa o reddir hadisi. Ve kim bir amel yaparsa bizim yapmadığımız o da reddir. Allah katından merduttur. Kabul olmaz hadisine. İmam Nevevi Sahih-i Müslim şerhinde diyor ki bu dinde asıl olan büyük kaidelerdendir. Asıl olan büyük kaidelerdendir. Hem diyor dinde yeni bir şey çıkaranlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam reddiye veriyor. Hem de ben bunu çıkarmadım. Benden öncekiler çıkardı. Ben bunu sadece yapıyorum deyip de ameli devam ettirenlere diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam reddiye veriyor diyor. Bu ve benzeri bazı alimlerin sözlerini alarak sana arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün bidatler delalettir sözünü bidat ehli kendince ne yapıyorlar arkadaşlar? Kendince meşrulaştırmış oluyorlar ve diyorlar ki iki çeşit bidat vardır. Şimdi biz burada diyoruz ki arkadaşlar Velev ki bu alimler sizin dediğiniz gibi demiş olsunlar. Velev ki bu alimler sizin demiş olduğunuz gibi demiş olsunlar. Ya şimdi biz bu alimlerin birinin bidat dediğine, bidat-ı hasene dediğine öbürü bidat-ı seyyye diyor. Birinin bidat-ı hasene dediğine öbürü ne diyor? Bidat-ı hasene diyor. Mesela İmam Nevevi'nin Ragaib'deki, İmam Nevevi de ayıranlardan, Ragaib'deki namaza batıl diyor. Aynı ile İbn Abdüselam batıl diyor. Ama İmam Gazali'nin yanında ve İbn Salah'ın yanında bu gece kılınan namaz güzel bir namazdır. Mesela Allah'a yaklaşma kastıyla kılınan namazdır. Şimdi biz buradan nasıl anlayacağız? Bidatı iki kısma ayıran alimler, birinin bidat kötü bidat dediğine, dalalettir, inkar edilmesi lazım gerekir dediğine, öbürü hayır, bu güzel bir bidattır diyebiliyor mesela. Peki bizim elimizde nasıl bir ölçü olacak ki biz bunları birbirinden ayıralım? Bunlar dahi kendi aralarında ihtilaf etmişlerdir. Peki gariban olan, ilim okuyamayan halk ne yapsın? Bunların elinde nasıl bir ölçü olsun ki bunları birbirinden ayırsınlar? Biz işte burada diyoruz ki arkadaşlar, en güzel yol, en güzel sünnet, en güzel tabi olunması gereken söz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Oysa insanlar bu noktada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne tabi olmuş olsa, tüm mertler sapıklıktır demiş olsalar, böyle bir sıkıntı ne olmayacak? Böyle bir sıkıntı kesinlikle kalmayacak. Velev ki eğer alimler onların dediğini zikretmiş oldukları alimler, onların demiş olduğunu dahi kastetse, diyor ki bakın kendi aralarında bunlar, bidatı iki kısma ayıranlar, kendi aralarında ihtilaf etmişler. Birini kötü dediğini öbürü iyi diyor, birini hasene dediğini öbürü seyyiye diyor. Biri güzeldir diyor kılsınlar, öbürü diyor bu inkar edilmesi gereken bir bidattır. İlim ehlinin bunu beyan etmesi lazım. O zaman diyor ki işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne muhalefet eden bir insan, öyle değil mi arkadaşlar? Bu şekilde hiçbir zaman karar bulamaz. Belli bir sırat-ı müstakim üzerinde olamaz. Çünkü bu alimler çok büyük alimlerdir. Ümmetin kabul etmiş olduğu alimlerdir. Fakat bu noktada biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü ve onlardan, peygamberden sonra sahabenin bu sözü anlayışını, bu sözleri, bu bidatla ilgili hadisleri anlayışını ve uygulayışlarını ve peygamberimizin ölmüş olduğu zamanda yaşayan imamların sözlerini, bunların sözüne ne yapıyoruz? Bunların sözüne takdim ediyoruz. Ve sonuç olarak arkadaşlar diyoruz ki vallahi bugün insanların bidatlere yönelmesindeki en büyük sebep sünneti bilmemelerinden kaynaklanıyor. Sünneti bilmemelerinden. Çünkü eğer sünneti bilmiş olsalar arkadaşlar, görecekler ki sünnette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bizi Allah'a yaklaştıracak her şeyi bize haber vermiştir. Sabah gözünüzü açarken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam size ne okumanız gerektiğini söylüyor. Yataktan kalkıp abdest alırken abdestten sonra Peygamber ne okumanız gerektiğini söylüyor. Helaya girmek istediğiniz zaman girerken ne söyleyeceğinizi, çıkarken ne söyleyeceğinizi öğretiyor size Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Elbise giyerken okuyacağınız duayı öğretiyor size Peygamber. Dışarıya çıktığınız zaman bir fakirle karşılaştığınızda yapacağınızı öğretiyor size Peygamber. Sabah eşinize nasıl davranmanız gerektiğini öğretiyor size Peygamber. Çocuğunuzla nasıl vedalaşmanız gerektiğini, karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini öğretiyor size Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Binadan evinizden aşağıya doğru inerken ne okumanız gerektiğini, eve çıkarken, iş yerine çıkarken veyahut da ne okumanız gerektiğini öğretiyor size Peygamber. Bir şeye başlarken ne okumanız gerektiğini öğretiyor size Peygamber. Günlük yaşantınızda ve genel hayatınıza ihtiyacınız olan her şey sünnette vardır. Fakat biz maalesef sünneti bilmediğimizden dolayı, peygamberimizi tanımadığımızdan dolayı ne oluyor arkadaşlar? Biz bidatlere yöneliyoruz. Ve bu şekilde kendi nefsimizi ne yapmış oluyoruz? Bu şekilde kendi nefsimizi tatmin etmiş oluyoruz. Oysa biz diyoruz ki bidat-ı hasene vardır diğer insanlara. Gelin önce bir bütün sünnetleri yapın. Onun bunun güzel dediğini uygulamakla Allah size bir ecir vermez. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapmakla hem ibadete ecrini alırsınız, hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmanın ecrini alırsınız. Hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmanın ecrini alırsınız. O zaman insanlara dinde olmayan şeyleri göstermektense, dinin yaşanmadığı bir dönemde önce biz insanlara dinde var olan şeyleri öğretelim. İnsanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ve onun sevgisini ve ona uymayı ne yapalım? Ve ona uymayı öğretelim. Ve bu konuda bizim anlatacaklarımız inşallah bu kadar arkadaşlar. Dediğimiz gibi Allah kısmet ederse gönül istiyor ki bir de yine böyle 5-6 ders yap, sünnet inkarcılarına karşı bir reddiye ve onların şüphelerini getirmek, çürütmek ve sünnetin yine bizim için ne kadar bağlılığı olduğunu ve geçerliliği olduğunu anlatmayı da gönül istiyor. İnşallah Rabbimiz bize kısmet eder. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.